panaginip lang, banong ika'y nakilala? Katabi sa klase, chikahan ang naging habi. Panaginip lang, banong ika'y napatawa? Sa matalik na kaibigan na hindi na mamalayan. Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawak ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako'y sa'yo lamang, at ikaw ay para sa akin lamang. Parang panaginip lamang, parang panaginip lamang. Panaginip lang, banong ika'y nakasama sa ating eskwela, at ikaw ay pumuporma. Isa lang ang nasa isip at wala nang iba. Gulat ako nang sinabi mong mahal na mahal kita. Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako. Patalangin tayo umiiyak. Pawis na palad, sumasama na sa luha. At ulan nang sinabi kong mahal na rin kita. Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ka mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako'y sa'yo.